राम। यह प्रवचन परम शुद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 22 मार्च 1995 को दोपहर लगभग 3 बजे बीकानेर में हुआ। राम। पराकृत नगद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्दवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविन्दाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्मभ्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण। आप बिल्कुल बात हो दो अच्छी अपने सुनाएगा। अब आपकी होगी बात, समझे। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। बड़ी अलौकिक विलक्षण कृपा है। ऐसी विलक्षण कृपा है कि जिसका कोई वर्णन नहीं कर सकता, उसका विवेचन वर्णन करना आदमी के ताकत से बाहर की बात। बहुत विलक्षण कृपा। नास्तिक से नास्तिक हो, संसार में सबसे नीचा माना है नास्तिक। जो अपने मारवाड़ी भाषा में नुगरा कहे, नुगरा है नुगरा। सांप होते हैं, बिच्छू होते हैं, ये बड़े जहरीले। तो वो जहरीले सर्प होते हैं, जिनके मंत्र होते हैं कीलने के। तो मंत्र उनको नहीं लगते, नुगरा होता है वो। सांप में भी नुगरा, बिच्छू में नुगरा होता है नुगरा। तो उसको वो मंत्र नहीं लगते, मंत्र करने में उतरता नहीं वो सांप का जहर। तो नुगरा क्या है कि जो भगवान की तरफ कभी हुआ नहीं, ऐसा आदमी भी अगर अपना कल्याण चाहता है हृदय से, तो उस पर भी भगवान की कृपा हो जाती है, नुकरे पर भी। विलक्षण बात है। आपका ख्याल गया कि नहीं गया, परमात्मा जाने। बात कहना एक विलक्षण। भगवान को नहीं मानता, भगवान का खंडन करता है कि भगवान को कहने वाले बिल्कुल नास्तिक है, कोई नहीं। ऐसे आदि मेरे को मिले हैं, मेरे से बात जीते हुई है। जीता भजन करे है सब मूर्ख। मिलेगा क्या? कुछ नहीं मिलने का है। सब मूर्ख, समय बर्बाद करे कोरो, और कुछ मिलने का है नहीं। धुन से चूड़ी है, मानते हैं। हृदय से उनकी ये बात है, क्या मिलेगा? बिल्कुल गोता खाते है, कुछ नहीं। तो ऐसे आदमियों को सत्संग नहीं लगती है। मेरे से मिले एक आदमी याद है मेरे को, ज्यादा आदमी नहीं है, उम्र में एक आदमी मिले ऐसे विशेष। तो ऐसे नुगरे के लिए बताया है, नुगरा नर कोई मत मिलो रे, पापी मिलो हजार, एक नुगरे के शीश पर लख पापियों रो भार। और दो आप साथ सुनियो, कभी मारे सो पहले सुनिया होगा। सत्यनारायण जी को पूछो भाई, ये दोहा सुना है कि आपने व्याख्या में मेरे से है? क्या कहे अच्छा सुनने में आया उसको भी बात है सत्यनारायण ने बात याद बोल रहे हुए मेरी समझ में भी मैंने नहीं कहा है कभी कह दिया हो तो आश्चर्य नहीं कि मेरे को याद नहीं रहता कब क्या बात कही ये याद नहीं रहती हमारे पचास वर्ष में कौन सुनी इसका प्रचार लोग कहते हैं नुगरा मानो जिसने गुरु नहीं बनाया है तो गुरु बना लो ठीक हो जाएगा ये नहीं होगा लोग आप बात ऊंधी पकड़ेगा इस वास्ते मैंने नहीं सुनाया मैं ये नहीं चाहता कि पाखंडी में हो जाए आदमी पाखंड फैलेगा तो गुरु बना लो पच वर्ष पाप करो कुछ फिर गुरु बना लो भागवत के विषय में लोगों ने ऐसा प्रचार किया है कि पाप करो झूठ खोटो बेईमानी करो भागवत की कथा करो सब ठीक हो जाएगा एक भागवत कथा करो तो ऐसा लोग प्रचार करेगा नुगरा कहीं है कि गुरु नहीं बनाया तो फिर मैंने गुरु बना लो बस इस बात से मेरे को डर लगता है पाखंड दम्भ बहुत फैला हुआ आज तो पाखंड और फैलेगा और फिर मेरी गवाही मिल जाएगी कि स्वामी जी भी ये बात कहते हैं इस वास्ते मैंने ये कहा नहीं है कहता नहीं हूं आज प्रसंग आ गया मनमार्ग कह दी तो नुगरा वो है जो आस्तिक नहीं हो भगवान को नहीं मानता इसके समान कुसंग किसी का नहीं है बिगड़ी जन्म अनेक की सुधरे अब ही आज होय राम को नाम जप तुलसी तजी कुसमाज तो कुसंग का त्याग करने का है तो कुसंग ऐसे आदमी का संग महान कुसंग है पापियों के कसाईयों के संग से भी सबसे नीचा संग है जो भगवान कोई नहीं मानता आज हमारा बड़ा भारी काला दिन है रोमे जैसा दिन है सरकार कहती है धर्म के मानने वाला कोई इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता सूचना निकाल दी धर्म को कोई मानने वाला इलेक्शन खड़ा नहीं हो सकता कलजुगरी हद हो गई फिर वो दबा तो मुसलमानों का कारण दबा ये तो आप जानते हो ये तो आपको पता होगा ना आप चुप चुप बैठे हो अरे भाई मेरे को तो पता है तो ये बात हुई बात प्रकट कर दी कह दी मुसलमान ने कहा हम नहीं मानते इसको मुसलमानों ने कहा हम धर्म को पहले मानते हैं पीछे राज को मानते हैं ये उन्होंने कहा हम राज को नहीं मानते हम धर्म को पहले मानते हैं पीछे राज को मानते हैं ये जबान आई तब वो बंद होगा नहीं तो राधे श्याम सीताराम जिसका नाम हो वो भी इलेक्शन में खड़ा नहीं हो सकता राज का मिनिस्टर राजगढ़ नहीं बन सकता वो ये हमारी सरकार है मेरे को हरिप्रसाद जी कहते थे कि आप परिवार नियोजन का निषेध करते हो राजद्रोही हो तुम तुम्हारे को राज पकड़ लेंगे कैद कर देंगे तो भाई डर तो थोड़ा हमारे को ही लगा परंतु फिर पकड़ ले तो पकड़ लेंगे अपने घर रोटी तो दे ही देंगे कहीं मिल ही जाएगी और हमारे लेने क्या है कहीं बैठे रहो यहां बैठे वहां बैठे मर जाओ तो लोग रोने वाली है नहीं कोई भी दो होगी नहीं छोरा छोरी दुख पावेंगे नहीं अकेला है क्या बात है आप लोग गृहस्थी हो रहे रोना लिया जाए मारे रोना ही कौन कोई तो ऐसी बात है तो ऐसा जो सबसे कुसंग नीच से नीच कुसंग नास्तिक का संग है ये तो मेरे लिखा में दी है मेरे को याद नहीं कहां दी ये पता नहीं ये मेरे लिखा में आई है जो नास्तिक होता है ईश्वर को नहीं मानता नास्तिक कौन ईश्वर को नहीं माने वेदों को नहीं माने, पुनर्जन्म को नहीं माने, वो नास्तिक होता है। शास्त्र में नास्तिक की परिभाषा की है, नास्तिको वेद निंदक। शास्त्र में ही परिभाषा है, नास्तिक वो है जो वेद की निंदा करता है, समझे। तो नास्तिक का शब्द का अर्थ क्या है कि अस्ति कोई सत्ता है नहीं। असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगदाहुर अनेश्वरम, जगत में कोई ईश्वर है ही नहीं, असत्य है, अप्रतिष्ठित है, कोई ईश्वर है ही नहीं। कैसे पैदा होते हैं कि अपरस्पर संभूतम, कि मैं नित काम है ही तू कम, कामना हेतु है, श्री पुरुष मिले सृष्टि हो गई, क्या ईश्वर की जरूरत है। ये गीता में आता है, महाराज आपने पढ़ा है कि नहीं, गीता में पढ़ा है कि नहीं, गीता में ये दान दृष्टि में अष्टव्य नष्टात्मा लोक दया। तो ऐसे पुरुष है नास्तिक, असत्यम अप्रतिष्ठम दे जगदाहुरेश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्नत काम हेतु हम ये तान दृष्टि में अष्टव्य। कौन सा श्लोक है ये? नौवा, आठवां। तो ये श्लोक है आठवां गीता में। तो ऐसे जो आदमी है उनमें कुसंग ज्यादा से ज्यादा कुसंग किसका है, जो पुनर्जन्म को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, वेदों को शास्त्रों को नहीं मानता, विशेष करके असली नास्तिक जो ईश्वर को भी नहीं मानता। पहले जमाने के राक्षस थे, असुर बड़े भारी भयंकर, वे ईश्वर को मानते थे, मंत्रों को मानते थे, तपस्या को मानते थे, जब से सिद्धि होती है तपस्या से सिद्धि होती है, आज नहीं मानते। उसमें करना चाहता है तो संसारी चीजों से हमें उन्नति करेंगे, बम बनाओ, एटम बम बनाओ जिनसे हमारी विजय हो जाए, किसी भी कोई जरूरत नहीं, ईश्वर क्या है। तो ये दशा आज हो रही है हमारी। तो वास्तव सबसे कुसंग, कुसंग मैंने सुना है शेठ जी से, ज्यादा से ज्यादा कुसंग खराब कौन सा है, जो परलोक को नहीं मानता, ईश्वर को नहीं मानता, इसके समान कोई पापी नहीं है। तो नुगरा नर मत मिलो रे, पापी मिलो हजार, पापी हजार भी मिल जाए तो कोई बात नहीं है। नुगरा जो ईश्वर को नहीं मानते, पुनर्जन्म को नहीं मानते, वेदों को शास्त्र को नहीं मानते, एक नुगरे के शीश पर लख पाते हैं हमारा भार, एक नुगरा है जो लाख पापी वे जो बार वे बताए, तो लाख पापी और बार है वे में। जो ईश्वर को नहीं मानता, परलोक को नहीं मानता, पुनर्जन्म को नहीं मानता, वेदों को नहीं मानता, इतना नीचा है वो, इसका संग महान कुसंग। दूसरा कुसंग बताया है स्त्रियों में और रुपयों में, जिनकी आसक्ति है, खिंचाव है, स्त्रियों में लिखा है, वह पुरुषों में, पुरुषों में समझ लेना, स्त्रियों के विषय में पुरुष का, स्त्रियों में स्त्रियों का पुरुष में जो आकर्षण है, ये बड़ा दोष है। इसमें दोनों संघ है, जैसे बताया है कि पैसों का संघ खराब है, स्त्री का संघ खराब है। इसमें खराब शास्त्र में बात बताई भागवत आदि में, स्त्री नाम संघ संगम, ये बताया है। मानो पैसों का संग इतना खराब नहीं है जितना लोभी का संग खराब है। स्त्री का संग पुरुष के लिए, पुरुष का संग स्त्री के लिए इतना भयंकर बताया है। परंतु स्त्री में आसक्ति वाले पुरुष, धन में आसक्ति वाले पुरुष है, उनका संग महान कुसंग है। ये दो नंबर में है, ये कुसंग से महान पतन होता है। तो कुसंग से बचो, कम से कम, कम से कम, कम से कम कुसंग से बचो। जो भोगों में और संग्रह में लगे हुए हैं, गीता में आया है 44वें श्लोक में दूसरे अध्याय के, भोगेश्वरीय प्रसंगता नाम, 41 से 44 तक का चार श्लोकों का प्रकरण है ये। उसमें उपसर्ग उपक्रम आरंभ तो नेह विक्रम नाश होते प्रत्यवाय होने विद्यते स्वर्प मृष्य धर्म से त्रायत महत्व हो याद इस होकर व्यवसायत्मक बुद्धि यहां से 41 40वां हुआ ये व्यवसायत्मक बुद्धि 41वां ठीक है ना। तो व्यवसाय में 41 से 44 चार श्लोकों का प्रकरण है। इसमें खास बताया है भोग भोगने में रुपयों के संग्रह में रात दिन लगे हैं उनका परमात्मा की प्राप्ति दूर रही प्राप्ति का निश्चय नहीं कर सकते वो कि प्राप्ति करना है हमारा ऐसा उद्देश्य भी नहीं बना सकते। ये हमारी श्लोक लिखा भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम भोगों में आ सकती है और रुपया संग्रह करने में आ सकती है उनके निश्चय वाली बुद्धि भी नहीं होगी। व्यवसाय में होता एक एक निश्चय का तो भगवान की प्राप्ति करना है इसमें भी नहीं लग सकती। स्त्रियों के लिए पुरुषों की आसक्ति पुरुषों के लिए स्त्रियों की आसक्ति ऐसी बताई है। इससे बढ़कर गाम गीता राम भागवत में बताया है कि पैसा का संग इतना नहीं है पैसा का लोभ संग नहीं है पैसों में जो आसक्ति रखते हैं उन पुरुषों का संग बहुत भयंकर है। ऐसे भोगों में आसक्ति रखते हैं उनका संग बहुत भयंकर है। भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता भोग और ऐश्वर्य प्रसुति है हाय रुपया रात दिन रुपया रुपया रुपया रुपयों के लिए 400 पाप कर लो। हिंदू समाज में वैश्य भाइयों ने मांस की सप्लाई की है मिलिट्री के लिए व्यापार है ऐसी बात आई है कितनी दृष्टि बात है क्या रुपया मिलेगा अधिक रुपया मिल जाए कोई सा भी व्यापार करो रुपया ज्यादा मिल जाए ये बड़ी पतन की बात है बहुत पतन की बात है। तो रुपयों में और भोगों में आसक्ति है दो पुरुष का उद्धार नहीं होता उद्धार करने की पितर में उत्कंठा भी नहीं हो सकती उसे। भगवान ने साफ किया व्यवसायत्मक बुद्धि एक निश्चय एक बुद्धि होता था मैं तो ये करना भगवत प्राप्ति करना है। तो आप लोगों से कहना है कि आप लोग कृपा करो रुपयों में भोगों में जो आप रस फंसे हो ये बड़ी भारी बाधा है मामूली बाधा नहीं है। ये इनसे ज्यादा बाधा है नास्तिक इनका संग बाधक है भोग ऐश्वर्य प्रसक्ति इनका संग बाधक है इनसे ज्यादा बाधक है नास्तिक का संग। ये दो नंबर में कुसंग है एक नंबर में नास्तिक का कुसंग है। तो आस्तिक बने हुए भी नास्तिक है हमारे सत्संग में आने जाने वाले पुरुष संसार में काम करने वाले पुरुष भी इसमें है। तो आप लोग भाई और बहन मन में सोचो कि महान कुसंग है जो ऐश्वर्य में आसक्त है भोगों में आसक्त है उनके निश्चय नहीं हो सकता कि भगवान को भगवान से ही मिलेंगे ये दो बड़ी भारी बाधा है। ऐसी बाधा वाले पुरुषों का संग महान पतन करने वाला है। भगवान कहते ऐसे भी पुरुष है वे है अगर कल्याण की इच्छा कर ले ईश्वर को नहीं मानते परलोक को नहीं मानते परम शांति मेरे को मिल जाए सर्वथा दुख मिट जाए परम आनंद मिल जाए इसकी लालसा जिसे जागृत हो जाए भगवान उनकी सहायता करेंगे। ये विचित्र बात है आपने ख्याल किया होगा नहीं किया होगा पता नहीं बहुत नास्तिक इनसे नास्तिक कोई दूजा नहीं होता नहीं ऐसे भी अब अपना कल्याण चाहते हैं केवल मेरा कल्याण हो जाए ये लालसा लग जाएगी तो भगवान ये नहीं समझते कि मेरे को नहीं मानता है मानता है भगवान की है ही नहीं उसका कल्याण कर देंगे उसको इतनी विलक्षणता ऐश्वर्य दे देंगे सब दे देंगे। ऐसे भगवान से प्रेम करो भाई बहनों ये भगवान को मेरा मानो ये बहुत ऊंची बात है भगवान मामूली नहीं है कितनी विचित्र बात है। भगवान का नाव निशान उठा दे जमीन मर दे पृथ्वी बन रहे कोई भगवान का नाम नहीं लो, नाम उठा दे, ऐसा दिन का उद्योग है। वे भी इच्छा है कि हमारा कल्याण हो जाए, वे नहीं मानते सातों वेदों को, परंतु तो भी कृपा कृपा करते उन पर भी। अब जो भक्तों को देते वो दे दे, उसकी चाह ना हो तो उसको दे दे। ऐसे प्रभु परमात्मा है विलक्षण, उस परमात्मा की लालसा सज्जन में लगाओ, मेरे को भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए। उसके लिए बड़े भारी दुख को सहने में तैयार हूँ, कष्ट को सहने के लिए तैयार हूँ, वे मिल जाए। ये आप इधर चाहिए, ये विलक्षण बात बताई आज आपको। तो भगवान इतने दयालु हुए, नुगरा नर कोई मत मिलो रे, पापी मिलो हजार। तो ये मेरे को याद है बचपन से, बचपन से एक पद है, मनवा समाज ले रे वीर, सांकड़ी से रामे तने चरणों पेरे तीर, ऐसे पद है। उस पद में आता है ये पद, गाता था बच्चा, बच्चा था बच की बात हुआ। तो उसमें ये बात आया है, उसमें बड़ी बात आई है। उसमें क्या है, गुरु की महिमा है, गुरु की महिमा है उसमें। नुगरा नाम गुरु नहीं है जगह, तो लोग क्या समझे, नुगरे समझे, गुरु कर लो, गुरु कर लो ठीक हो जाए। गुरु कर लिया तो पाप पाप, गुरु जी के गया बस, एक रुपया दियो, नारियल दियो, आज दो रुपया पांच रुपया ले लेंगे बस, सब पाप गया। ये नास्तिकता पैदा करते हैं, तो इस वास्ते ऐसे फंदे में आप न फंसे। संसार में तो नेता और परमार्थ में गुरु, ये चीज है। आज आपने कहा तुम्हारी मन एक कह दो, तुमने एक कह दी, ये तो कहने से नाराज हो जाएंगे लोग, गुरु बनने वाला नाराज हो जाएंगे। मेरे को गुरु बनने वालों ने खिताब दिया है, आपको मालूम है नहीं, पता नहीं है, खिताब टाइटल पदवी सर्टिफिकेट, क्या कहें उसको भी, आप बताओ क्या कहें, इसका नाम क्या बताओ भाई, किताब है, टाइटल है, बता दें आपको नहीं मिलता, हमारे को मिला है रज्जर, और वो खेत को खावे न खाबा देत, और वो खेत में कर देना तो अरवा तो खाता है ना खाने देता है, अरवा खाता है, अरवा अरवा जानते, अरवा नहीं जानते, जानते मैं खेत में खड़ो कर दे, एक पुतलो बनाए, यो कर बोलो, एक यो कर दे, उन्हें तो पहले छोड़ो, ऊपर धरे काली हंडी, तो ना तो खुद खावे ना इंडियन खाण दे। नारायण नारायण नारायण नारायण, अब समझ लो। तो भाई सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। गुरु कैसा होना चाहिए, शिष्य परीक्षा कर ही नहीं सकता, शिष्य में ये ताकत नहीं है कि वो गुरु की परीक्षा कर सके। मैं परीक्षा की बात नहीं कर रहा स्वामी जी, अच्छा मैं ये पूछ रहा हूँ कि गुरु कैसे बनाया जाए और गुरु कैसे हो, कैसे गुरु बनाया, गुरु गुरु बनाया नहीं जाता है, बनावटी गुरु से काम नहीं होता, असली गुरु होता है। असली गुरु कौन होता है, उसमें असली वो है जो हमारा उद्धार कर सके, हमारा कल्याण कर सके। तो उसको पता नहीं, उसकी परीक्षा कैसे करोगे आप, हमारे में तो शक्ति नहीं है भाई, आप लोगों आप लोग जाने। गुरु की परीक्षा वो कर सकता है जो गुरु से ऊंचा हो, गुरु से नीचा गुरु की परीक्षा कर सकता है, नहीं कर सकता। तो गुरु क्या बनाना चाहिए, कैसा बनाना चाहिए, इसमें एक बात बताऊं। आपने पूछा, याद आ गई, पहले पूछा थे थारी कह दो, जब मैंने कोई स्वतंत्रता हमारी मनुष्य मैंने कही, अब हमारे आप लोग हुकुम मिल गया, वो कहेंगे ये बात है। तो ये अगर राजा थे, सुनाई हुई बात नहीं, कहा सुना भाई, नहीं मेरे पास पत्र है नहीं, और नई नई मिलती, ये बात भी सच्ची है, नई बात है नहीं, कहा सुना मैं, दोनों बातें सच्ची है, नहीं कहा सुना बताओ, भगवान ही बात कहते हैं, शास्त्रों की, गुरुओं की, संतों की बात कहते हैं, और नई नई नई मिलती है मेरे को, नई नई मिलती है। आप लोगों को क्षमा मांग लो, आप लोग क्षमा करेंगे। ऋषिकेश स्वर्गाश्रम में सत्संग हो रहा था 3 नंबर में, वहां मैंने एक बात कही थी, सत्यनारायण था नहीं उन्हें पता नहीं, मैंने कहा कि 5-7 वर्ष और मेरा शरीर रह गया, किस वर्ष हो, 7 वर्ष हो गया, दस वर्ष पहले, तो वहां बात कही थी, तो 7 वर्ष दस तो हो गया ना, 6-7 वर्ष हो जाएगा, तो मैं सुगमता आपको परमात्मा प्राप्ति बहुत सुगम ऐसी बात बता दूंगा। एक साधु ने मेरे को कहा कि तुम बात करी वो सच्ची कह दी, ऐसी बात बताते हो आप, तो ये सर्टिफिकेट मिला है मेरे को, तो फिर कुछ दिन जी जाए तो और बात बता देंगे। इस विषय में बड़ी विचित्र विचित्र बातें हैं, आप लोग तैयार हो जाओ, केवल भगवान से मिलेगी, मनुष्य क्या करेगा, क्या बताएगा, कितने बताएगा, तो भगवान की कृपा से ये मिलेगी। तो एक राजा थे, बड़े बूढ़े राजा, शांत हो गए, तो राजकुमार था वो राजगद्दी बैठ गया, उसने 4-5 वर्ष राज किया, 6-7 वर्ष समझ लो राज्य किया। राज्य करने के बाद अपनी प्रजा में से बूढ़े बूढ़े आदमियों को बुलाया, अधिक अधिक बूढ़े थे, पड़े हुए अपडवन बूढ़े आदमी, उनको बुलाया और सभा करी, तो सभा में कहा बताओ भाई, आप तो बूढ़े हो बहुत, मेरे दादाजी का राज भी आपने देखा है, और मेरे पिताजी का राज भी देखा है, और मेरा राज भी देखा है, हाँ देखा, आप दादाजी के राज थे तब भी हम थे, आप पिताजी का राज था तब भी हम थे, अब आपका राज है उसमें भी हम हैं, तो बताओ कि राजा श्रेष्ठ कौन से हुए, दादाजी श्रेष्ठ थे, एक पिताजी श्रेष्ठ थे, एक मेरा राज श्रेष्ठ है। एक वृद्ध आदमी बोला, कैसा, इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, आपके आप अंधा था, हमारे तो आपके दादाजी वो भी अंधा था, आपके पिताजी भी अंधा था, और आप भी अंधा था, वो ये अंधाता पद दिया करते हैं राजा को, अंधाता जी ने ये कहा, अंधाता जी ये कहा, ऐसा कहते हैं, हम कहते हैं आपको अंधा था, सुना बोला ये तुम सुना ही होगा आपको, अंधा था कि अगर अन्न देने वाले तो अन्न देने वाले आप ही हो, हमारा अन्न कहां से आता है बताओ, कोई दुकान नहीं, कोई खेती नहीं, कोई व्यापार नहीं, कोई दलाली नहीं, कोई जरिया नहीं हमारे पास, तो आप ले देते हो, तो इस बात से कहता हूँ अंधा था, मेरी बात सुनो, कृपा करो, आप अंधा था हो कि नहीं, सीधी बात है, सच्ची बात है। तो वो बोला साहब इसका निर्णय हम नहीं कर सकते, हम कैसे कहें, आप अगर पूछो तो हम हमारी बात बता सकते हैं, राजाओं का निर्णय हम नहीं कर सकते। तो राजा बोलेगा आप बताओ अपनी बात बताओ, हमारे को तो समझना है क्या बात है। तो एक वादी बोला कि आपके दादाजी का राज्य था, उस समय मैं जवान था, और लाठी चलाना, दूजा लड़ना मैं मेरे को आता था, और शरीर भी तगड़ा था, बल भी था। ऐसी अवस्था में एक लाठी मेरे हाथ में और मेरे गांव जा रहा था। तो गांव जाते जाते रास्ते में सुना तो कोई स्त्री रो रही है। स्त्री का कंठ होता है ना, उसे पता लग गया स्त्री है कोई। पुरुष का कंठ स्त्री का कंठ में फर्क होता है। तो वो रो रही थी तो मेरे मैंने भी स्त्री क्यों रो रही है जंगल में, कौन दुख दे रहा है। तो मैं गया वहां, लाठी नहीं गया, चुप रह गई, डर गई। तो मैंने कहा बेटी तो डर मत, तुम्हारी बहन बेटी है तो डर मत, ही रोती क्यों है। तो ज्यादा रो पड़ी, एकदम आंसू आने लग गया कि भाई तुम बता ते क्या बात है, क्या दुख है, क्यों रोती है। तो उसने कहा कि महाराज भाई तुम भाई हो, बाप कह दिया, बेटी है बहन है तुम, उसको विश्वास हो गया। तो उसने कहा कि मैं अपने पीहर से ससुराल जा रही थी तो मेरे को लेने के लिए आया तो गाड़ी थी बैलों की, आप जानते हो नहीं, बैलों गाड़ी के बैल ही बनाया करते हैं, बैल ही मानो गाड़ी के ऊपर चारों कुनों से लेकर ऊपर बांध दे, ऊपर पड़कर दे दे पड़ा सफेद, वो बैली कहलाती है। ऐसी बैली में बैठी थी मैं, सासरे वाले ले जा रहे थे, दो चार हमारे साथ ऊंट थे, कई आदमी थे, तो वो ले जा रहे थे। बीच में मिल गए डाकू, तो डाकुओं के उनकी हुई लड़ाई आपस में, वो लूटने लगे, वे रक्षा करने लगे। तो मैं डरती भाग गई वहां से कि ये लूट लेंगे, नंद मेरी क्या दशा करेंगे। तो मैं जंगल में चली गई, वे लड़ते रहे। तो मैंने देखा क्या करूं, अपने प्राण बचाए मैंने, और बढ़िया बढ़िया गहने पहनने के लिए थे, पीर से ससुराल जा रही थी। तो माँ बाप ने अच्छी तरह सजाकर बेटी को सीख दी। तो मेरे गहने खूब बढ़िया पहने हुए थे। तो मैंने देखा तो क्या करूं। तो उसने पूछा कि बेटी तो दुखी क्यों होती, रोती क्यों है। तो उसने कहा कि मैं ससुराल जा रही थी, बीच में डाकू मिले, तो डाकू उनको लड़ाई हुई, लड़ाई मेरे को कोई मारेंगे, खोस लेंगे, मेरे मार भी देंगे। तो मैं डरती हुई भागी, जंगल में चली गई। वह जंगल में चली गई, यहाँ आ गई, टीबे पर बैठी हूँ, रो पीर किधर है, ससुराल किधर, मैं जानती नहीं। अब जंगल में ऐसी विशेषती हूँ, क्या पता लगे किस तरफ पीहर है, किस तरफ ससुराल है। तो मेरे हृदय भर आया, मैं रोने लगे क्या करूं। तो पूछा भाई तेरा पीर का गांव कौन सा है, ससुरा का गांव कौन सा है। तो उसने बता दिया, ये गांव मेरे पीर का है, ये सासरे का है। नाम बता दिया कि मेरे पिता का नाम है, लिखकर कह दिया मेरे ससुर जी का नाम ये है, उन गांव जाओ। तो कहे मैं जानता हूँ, तेरे ससुराल वालों को मैं जानता हूँ, मेरे को ज्यादा भीड़ पर नहीं है पर मैं जानता हूँ। तो तू चल मेरे साथ में, तेरे शास्त्र मैं पहुंचा दूंगा। मैंने कहा कौन करने वाला है, वो लूटने वाला है, तो मैं देख लूंगा सबको ही। तो चल लोग लेकर चले, चले तो ससुराल का नजीक है, दूर नहीं है, कोई ले गए। तो वहां ले गए तो लोगों को बड़ी चिंता हो रही थी, क्योंकि घाव लगे, अंग भंग हुए, लूटे गए, पर बहू का पता नहीं। उनकी बड़ी चिंता हो रही थी कि डाकू ले गए होंगे और उसको कत्ल कर देंगे, गणा है उसके पास, गणा तो लूट देंगे, उसको कत्ल कर देंगे, मार देंगे, ऐसी चिंता कर रहे थे सासरे वाले। तो गहना दे 8-10 हजार का उस समय में बड़ा गहना था, तो चिंता कर रहे थे। इतने में वो पहुंच गए, लोगों ने बड़ा आनंद मनाया कि हमारी बहू जीती जागती, राजी खुशी आ गई, गहना कपड़ों सहित जो पिता के घर से रवानी करी वैसे की वैसी, कोई चोट फिर नहीं, कोई गहना नहीं, कोई है जो कि आ गई। बड़ा लोग खुश हो गए, प्रसन्न हुए, चिंता ही कर रहे थे, रात्रि हो गई थी। मैंने पहुंचा दिए, उसको कहे भाई तुम अपने शरण कर जाओ, मैं बैठ गया पुरुषों में। तो सब लोगों ने कहा कि आपने कैसे लिया, क्या किया, कहते मैं तो मेरे गांव जा रहा था, परंतु बीच में एक स्त्री की आवाज सुनी कि बेचारी रो रही है, तो इसे कोई सहायता करने वाला है नहीं। तो मन में आया कि अपने सहायता करूं, तो मैं गया, रोने लगी, डर गई एकदम मेरे से। तब के पीटी, तू रो मत, डर मत मेरे से, मैं तेरी सहायता करूंगा। तो मैंने ले आया, इस वास्ते ये आप घर आ गई। सब लोग कहने लगे आपने बड़ी कृपा करी, बहू के को चोट ही नहीं लगी। डाकुआन लूटे तो आज में आपस में लड़ते रहे, ये तो भीतर से निकल गई, ना चोट लगी ना कोई गहना खोया है, जो कि तो आ गई, बड़ा अच्छा किया। लोग बड़े खुश हुए और मेरे को कहते कि आपने बड़ी कृपा की, आपको हम रुपया देते हैं इतना लो। उसने कहा, वो पाई करने लगा कि रुपया मैंने कोई मजदूरी नहीं की है, मैंने कोई ऐसी मजदूरी की हो, कोई काम किया हो, मैं रुपयों के लिए काम नहीं किया, मैं तो बता भैया बता एक बेचारी को स्त्री रो रही है, जिसकी रक्षा कर दो, मैं तो इस रक्षा से गया था और रक्षा हो गई, आप घर पहुंच गए, मेरे को इनाम मिल गया। बच्ची आपके घर पहुंच गई, इनसे बढ़कर इनाम मेरे को क्या होता है, और इनाम क्या लूं मैं कुछ नहीं लेता। तो बहुत कहने पर भी मैंने कुछ लिया नहीं, ऐसी बात ही। ऐसे होते होते आपके दादाजी का राज समाप्त हो गया, आपके पिताजी राज करने लगे, मैं हो गया कुछ बूढ़ा। तो मन में आया, तेने बड़ी गलती करी, एक थप्पड़ मारकर सब गहने धर देती हो इतने में, और गहने हो जाते तो आज कमी नहीं रहती। उस समय मेरी कमी आ गई, रोटी खर्चा अधिक हुई, और कहते तेने बढ़ाई गई भूखे, और छोड़ दिया और नहीं लिया। उसको समझा बुझा कर घर ले जाता तो स्त्री की स्त्री मिल जाती, धन का धन मिल जाता, तो कितना लाभ होता। अब क्या करूं, वो हाथ में गई वो चीज, अब जाकर मांगे तो थोड़े देंगे, वो हाथ से चली गई। ये विचार रहा तो मेरे के विचार किया, एक थप्पड़ मारकर क्या दे देता, तो आज ये दरिद्रता भोगनी क्यों पड़ती। इसके बाद आपके आपका राज हुआ, आप क्षमा करेंगे, मैं मेरी बात कहता हूँ, आपकी नहीं कहता हूँ। मेरी बात है कि आजकल ऐसी मन में आती है कि स्त्री बना लेता धमका करके तो काम ठीक हो जाता है, धन भी मिल जाता है, स्त्री भी मिल जाती, पर बात हाथ से निकल गई, अब क्या कर, तो पछताता होगा। तेने बड़ाई के भूखे कुछ लिया नहीं, क्या फायदा हुआ बताओ, तू ये लाकर दे दिया, केवल वाह वाह कृपा, पढ़ाई मिली और कुछ मिला नहीं। तो ऐसी बातें आजकल मेरे मन में आती है महाराज। राजा बोले, बड़ा चतुर आदमी है, कैसे बता दिया, वाह बहुत बढ़िया बताया आपने। आप नाराज में मेरे को बेटे पोते के समान हो, आप छोटी अवस्था है आपकी, तो आपको क्या कहूं मैं, आप राजा हो, हमारे मालिक हो, परंतु अवस्था में तो छोटे ही हो। तो राजा बड़ा खुश हुआ, तो सबको बताया भी ऐसे ऐसे राज्य हुआ, तो यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होते वैसी प्रजा होती है। तो बात कह भी दी और नहीं भी कही, उसने सोचा कि मैं तुम्हारा दादाजी ठीक था, पिताजी ठीक था, आपका सबसे जल्दी है तो नाराज हो जा, काम तो इनसे है अभी, बाबा दादाजी भी तो काम करते नहीं, इनसे पाला पड़ेगा, तो ऐसे कहूं तो नाराज हो जाएंगे, यानी राज में रहना। ठाकुर गए ठकरानी, इन गांव में रहना, ऊंट बिलाई लेगी, हाजी हाजी कहना, ऊंट से ऊंट तो बिल्ली ले गई, ऊंट को तो बिल्ली ले गई, ठीक है सर ले गई, बिल्ली ले गई, अब हाजी हाजी क्यों नहीं तो क्या करे, अब ऊंट बिल्ली ले जा, बिल्ली ऊंट ले जा, समझे। तो ठाकुर गए ठकरानी, इन गांव में रहो, अठ रहो अपन, ऊंट बिलाई लेगी, हाँ सर बोल बिलाई ले, हाँ सर। इस तरह से बात है महाराज हमारी। दूसरी एक कहानी और याद आ गई, ये कहानी कही हुई है, ये सुनाई हुई है, आपने सुनाई होगा। एक दूसरी याद आ गई बात, एक सेठ था, वो सेठ गया दूर, जैसे गया कलकत्ता चला जाए, बम्बई चला जाए, मद्रास चला जाए, ऐसे दूर गया, वहां उसने कपड़ा खरीदा, और चीज खरीदी तो एक बार बेच गया वह रख दिया, तो एक तराजू थी लोह की बड़ी मोटी जिसे मणा बद ताल तोलते ना, मण 5 मिनट 10 मिनट 20 मिनट तोलते ऐसी तुला क्या कहते हैं उसको, कांटा। तो वो तराजू थी बड़ी लोहे की, तो वो मैंने रख दी एक सेठ के यहाँ पर, मैं पीछा आऊंगा ले जाऊंगा, तो अभी मेरे पर भार बोझ आया मैं ले जा नहीं सकता, रख दी साहब जो कई वर्षों के बाद गया कि तुला मेरी कि तुला को चूहा खा गया, ऊंदरा खा गया वो, तो ऊंदरा खा गया साहब, ऊंदरा खा गया। बड़ी विचित्र बात है, मेरी तुला लोहे की इतनी बड़ी ऐसा ऊंदरा खा गया, वो तो चूहा खा गया साहब, ठीक कोई बात नहीं, ऊंदा खा गया सब था। मैं स्नान करने जाऊं तो नदी का रास्ता बता दे कोई, सरकार जा रहे रास्ते बता दे स्नान कर ले, वहां उस साथे भेजा, उसको ले जा करके छिपा दिया, लुका दिया कि छोरा नहीं आया, छोरे को शिकरा ले गया, शिकरा आया ऊपर जबर छोरे को तो ले गया, छोरे को शिकरा ले जाए चलिए क्या शुक्र ले गया, तो अब क्या करो, अब शिकरा को जब ले गया तो जैसे चूहे को ले जाए पक्षी को ले जाए तो शिकरा ले गया, समझ गया ना, शिकरा शेन बाज वो ले गया। उसने जाकर राज में कहा कि देखो ये आदमी आया है हमारे मेहमान है, परंतु कहते हैं छोरों को बाज ले गया, बोलो कहां तक सच्ची बात है ये, आप न्याय करो राज करते हो तो न्याय करो साहब। तो उन्हें पूछा रे शिकरा ले गया, कहां सर शिकरा ले गया, अरे कैसे ले गया, कि यत्र तुला सहस्रेण खादन की मूष का तत्र बालम हरे सेनो नात्र संशय, श्लोक आता है कि जैसा जहां पर लोह की तराजू को चूहा खा जाए वहां आदमी को शिकार ले जाए, सीधी बात है। तो बात क्या हुई, तो बात कैसा ऐसी मारी तुला धरोड़ी ही तो चूहा खा गया, तो मैं क्या करूँ चूहा खा जाए ना, किसके हाथ की बात, ना इनके हाथ की ना मेरे हाथ की बात, तो चूहा तो खा गया तुला ने बात ली थी छोरे ने, ये कब से हो सकता है। तो क्या जहां ऐसी बात होती वहां ऐसी होती है, यात्रा लो सहस्र से यत्र खादंती मूषका तत्र बालम हरे सेनो, तत्र बालम से हरे सेनो नात्र संशय, तो उसकी याद नहीं हुआ भूल जाते। तो राजा का ये कैसे हो सकता है, तो शायद जहां चूहा खा जाए तुराजू को वहां ऐसा होता है, बताए कि मैं तुराजू रखू या कहते चूहा खा गया, जब छोरा नहीं मिलेगी बाज जब तुरंत देना ही पड़ेगा, थोड़ा डरा दी छोरा मैं दे दूंगा वो, तो जिस जगह ऐसी रीत है वैसी रीत होती है सर, जहां भूसा लो खा जाए वहां छोरे को ले जाए बाज भी, तो जैसे वैसे ही बह। तो अब गुरु की परीक्षा कैसे करें, तो राजा की परीक्षा कैसे करें, उसने अपने पाप बताया। अब बात बता दू आपको, जिनसे कोई हमारा संबंध नहीं, कोई लेन देन नहीं, जिनके संग से अपने आश्रय संपत्ति हटती है, देवी संपत्ति आती है, बिना कुछ शंकों का समाधान होता है, शांति प्राप्त होती है, ऐसी जहां होती है तो वहां क्या है कि वो संग अच्छा है। तो गुरु बनाने की मैं कहता नहीं हूं, परंतु ऐसा संग करूं जहां आपके संतोष होता हो, जहां आपको परमात्मा की प्राप्ति की संभावना हो जाए, आपका साधन बढ़ जाए, ऐसे पुरुषों का संग करो। जैसे राजा कौन बढ़िया हुआ बताओ, कठिया कौन के बताओ, अब किसको बताओ कौन गुरु कैसा बोला जी, कैसे बताओ बताओ। तो ये बात है, बात तो अभी आपने कहा गुरु बनाना चाहिए, नुकरो नहीं रहना चाहिए, तो इस बात से मैं मैं नहीं कहता, ऐसा कहता नहीं हूँ मैं। इतने आदमी सुनते हैं मेरा बहुत वर्षों से, ऐसा मैं नहीं कहता हूँ गुरु बनाना चाहिए। बताओ भी मैंने कब कहा है, बताओ वर्षों में कह तो बताओ आपको गुरु बनाना चाहिए, ऐसा कहता नहीं हूँ। गुरु की महिमा तो कर देता हूँ, संतों की महिमा कर देता हूँ, ब्राह्मणों की महिमा कर देता हूँ, ये तो कर देता हूँ। बन तुम गुरु बनाओ तो बनावटी गुरु से कल्याण होता नहीं है। तो गुरु कौन है, जिससे अपनी अवस्था बदल जाए वो गुरु है। कहे माने चाहे माने, आप माने चाहे ना माने। शरणानी को पूछा कि आपका गुरु कौन है, सुना ध्यान दे करके ऐसी बात कहते थे शरणानी जी महाराज, मार्मिक ऐसी चोट मारते थे। आपका गुरु कौन है, जो मेरे से ज्यादा जानता है। आपका चेला कौन है, जो मेरे से कम जानता है। तो हम कम तो जानते हैं, आप गुरु को नहीं मानते। नहीं माने मैं क्या करूं, गुरु कौन है जो ज्यादा जाने, गुरु है समझे। आपसे बलवान जो जम है, आपसे बलवान वो जम है, अपन खास जम राज है, पीस डाले कहीं समझिए। तो जमराज का क्या लक्षण, अपने बलवान है जमराज। इस वास्ते गुरु कौन, जो हमारे वो समझाते, हमारे से ज्यादा जानता है वो गुरु है, और कम जानता है वो चेला है। सीधी सादी बात है। तो शरणानंद जी की बात और हमारी बात हम थोड़ी और तक कह देते हैं, तो साफ कर देते। एक स्टेशन पर थे, जो पास में पैसे नहीं थे, शरणानंद जी कहते थे वहां से अगाड़ी स्टेशन जाता था, उस चार आने पैसे लगते थे टिकट के। तो एक आदमी को कहा, अरे बाबू जाओ क्या टिकट आ जाए अगले का, कि महाराज माफ करो माफ करो, बाजार माफ करो। माफ कैसे करे, माफ कैसे कर दे, तुम्हारे पास पैसे नहीं हो तो माफ कर दे, और हमारे जरूरत नहीं हो तो पैसे माफ कर दे। तुम्हारे पास पैसे है हमारी जरूरत, माफ कैसे कर दे। अरे बाबा क्या चाहते हो, टिकट पाप काटो, कहते माफ करो महाराज माफ करो। माफ कैसे करे, माफ कैसे करे, बताओ बताओ कैसे करे। हमारे जरूरत न हो तो माफ कर दे, तुम्हारे पास पैसे न हो तो माफ कर दे, तुम्हारे पास पैसे मेरी जरूरत, हम माफ कैसे करे, माफ नहीं करेगा। जो कुछ लड़ाई करे चारों ने टिकट ले दे दो दे दो। तो ये बात है महाराज, सीधी सौदे की बात है। तो हमारे से ज्यादा जानते हो हमारे गुरु, और हमारे से कम जानते हो हमारा चेला। तो जिनसे मैं गुरु गुरु मिले वो गुरु है, चाहे माने गुरु न माने, चेला माने चाहे न माने। अपने तो मेरे से पूछे तो मैं सम्मति देता हूँ कि कृष्णम बंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण को तो गुरु मान लो और गीता जी को मंत्र मान लो। ये गुरु महाराज का मंत्र है, ये गुरु हमारे कृष्ण मंदिर जगत गुरु। तो जगत के गुरु, आप जगत से बाहर है, जगत से बाहर है क्या, तो भाष हो गया मौज। हमारे गुरु श्री कृष्ण मंत्र उनका क्या गीता, अब गुरु जी के मंत्र को पढ़ो या गुरु शासन पढ़ो ज्ञान हो जाओगे। तो ये सीधी बात है गुरु चेला की, ऐसी गुरु चेला चीज है महाराज। तो पूरा याद नहीं है, जोधपुर में हीरदास जी महाराज और दामोदर दास जी महाराज संत थे, हीरदास की दामोदर दास जिनका स्थान सूर सागर है, वो राममोहला है वहां के, और वो भवनदास जी महाराज चुनी बागर में भवन भवन है, उनके गुरु थे परंपरा से, हीरदासी दामोदर दास नाम था। तो वे ऐसे थे कि जोधपुर के शेर, जोधपुर शेर सवा शेर का होता है, 100 रुपयों का शेर होता है, आपके 80 रुपया होता है कलदार उसका शेर होता है, वहां होता है 125 रुपयों का शेर। तो शेर भर घी रहता है पीले था, ऐसे थे हीरदासी दामोदर दास महाराज, अच्छे बलवान थे। अब शेर भर घी पी जाए सब पच जाए, इसी तरह आप समझ लो कितना बड़ होना चाहिए। उनमें पश्चिम की तरफ ऊंडू गांव है, ऊंडू ऊंडो वहीं ऊंडा कुआ है, पानी रोकाल ऐसे करो दर्शन दास ने कहा ऐसा। तो ऊंडा कुआ है भाटी पे में, ऊंडो चौपाश हो गई हो चमाश होकर के वहां से रवाना हुई। तो चमाश में कथा करी, भेंट आई, रुपया पैसा आया, कंबल आए, किसी आ गई। तो वहां से जोधपुर जाने लगे तो एक ऊंट किराया कर लिया कि भाई हमारे साथ में चलो तुम्हें किराया देंगे, उसे अच्छी बात है, बोला ऊंट किराया कर कमाते ही है अपना। तो ऊंट लेकर चले, तो वहां ऊंडू में रहने वाले पास में रहने वाले एक धड़ायत थे, धड़ायत समझे डाकू, डाका डालने वाले धड़ायत धड़ा दौड़े धड़ायत थे। तो चैन जी नाम था, क्या नाम था, दामोदर दास जी हिरदास जी, तो संत थे, गुरु मिलिया दो वे। छह जन आया जो क्या किया, वे कहते हैं कि देखो हम तो दुनिया का माल खाते हैं, अरे मोड़ा हमारा माल खावे, हमारे गांव से रुपया ले जावे, कंबला ले जावे, भेंट दे जावे, फिर हमें क्या हुए। तो खटमाया खटमिला आया खोसवा सोदा संतों पास, हरे हिरदास तो हद करी दास दामोदर दास, हिरदास ही दामोदर करी है। जो वे एक ढाड़ी में ठहरे, वहां से चले तो स्वर नहीं था, तो लेट कर स्वर लिया, सरोदा लेकर वहां से चले तो धोरा आ गया। धोरों के बीच में जगह होती ना मारवाड़ी शब्द है घुपकी, घुपकी आ गई तो घुपकी में आ गई वहां, ठीक है किसको पता नहीं लगा था, नीचे जगह है ना मारवाड़ी जाने वाले जानते हैं गांव के आदमी घुपकी। तो वहां करके छह जन आया साहब, तलवार बंदूकें ली हुई के बाबा जी ये ऊंट सो दुबे पैदल ही खड़े थे, ऊंट पर चढ़ेंगे हम, ऐसा विचार चलते थे। उन्होंने आकर के आगे ये ऊंट छोड़ दो, अब छोड़ो, आप जीना चाहते हो चलो यहां से, ये मोर छोड़ दिए अपने ऊंट के। वो यूं लगा जो यूं किया एक माई डांग किया दूर में मुंह हो गया। अब पांच रह गए, उनको ले लाठियां पकड़ के रखी चौकी तरफ पीटिया माल से, मारवाड़ी बोलू मारवाड़ी खंखेरिया हाचा कोट पर कसन दे गया, सत्र खोस लिए। तो खटबल आया खोस, छह जना मिल गया आया दो साधु पास, ऊंट वाला बिचार तीस वो क्या करे मिल रहे थे जनों में हमारे क्या मतलब। तो बांध कर लिया शस्त्र घोष लिया, थाने में आए जहां जोधपुर की हेरत, वो जैसलमेर की सर कुंड जैसलमेर राज्य में भाटी पर उस आए, वहां कह दिया साहब ये बात है, ये खोसने के लिए आए थे और हमारी ऐसी बात हुई हमने बांध लिया है, बिखरे मन छोड़ो। तो छोड़े क्या, कैसे छोड़े तुम्हारे को, छोड़ दो आप लूटा तो नहीं, आप कुछ लिया नहीं, तो बेचारो क्यों बांधो, तुमने कहा छोड़ दिया। बन उनकी तलवार बंदूक भी ले लिया, वे ले जाकर खड़ापे में जमा कर दिया, हम सुनते खड़ापे में है अभी तक बन गया। तो उसमें आया है कहते हैं कूदू करे चतुर्माशो लख पूर्ण साधना पंथ लियो, मार्ग में मिले मार्ग के मांगी जाने दो संतो उपदेश दियो, उपदेश दियो तो फिर साथ बात शिष सिख बातांशु नहीं छोड़ दिया लेकिन हतांशु प्रमोद को शिष ऐसा शिष नहीं छोड़ दिया लेकिन हतांश प्रमोद हुआ। बलती डांग दिगरी भाटी त्रिकुटी फाटी शीर्ष तणी, ऐसा चलिए त्रिकुटी फाट गई और लागो ध्यान धरा पर लोग शुद्ध बुद्ध भूमा घोष ले, ऐसा ध्यान लग गया लटपट करे पड़े हुआ शुद्ध बुद्ध भूल गया समाधि लग गई दो संतो उपदेश दियो चा उपराट चेलियो चाड़ियो चेलना पहले अपराध भी चढ़ो चढ़ाओ क्यों महाराज चा उपराट चेलियो चेतन गुरु वैसे छाटियो ज्ञान ऐसे ज्ञान छाटी देशों को भेंट करी जैसे ज्ञान दी सिख बातों से नहीं सुन जाते हाथों से प्रमोद हो क्या करे तो ऐसे को तैसे मेरे बामन को नहीं बात ये भाई ऐसे ऐसा ही मिले तो इसलिए गुरु चेलों के होता है महाराज बड़ा अच्छा कवि का है बांकी दान कहते बांकी दान जी थे चार अच्छे कवि थे उन्होंने वो लिखा है और कहे महाराज चेला गुरु बेड़े री चर्चा संतों सौ सौ को सुने लोगों ने कहा ऐसा चेलु गुरु का संवाद हुआ सौ सौ को लोगों को सुनी ऐसे गुरु जी मिले ऐसा चेला किया चोरी करता थे इतना बड़ो भेंट पाने पड़ियो हीरे रहना दिनों गोडो हेट तो सौ गए चार पेटी दे दियो सौ की तरह तो गुरु होते हैं ऐसे महाराज समर्थ होते हैं गुरु ऐसा चेला भी होता है गुरु भी होते हैं तो ये बात है गुरु कैसा होना चाहिए आप सोचते हो कैसा होना चाहिए जो शिक्षा दे सके हमारे को दो संतों उपदेश दियो दो संतों उपदेश दियो समझा सिख बातों से नहीं छोड़ दिया बातों से प्रमोद तो ऐसी बात है महाराज गुरु चेला कैसा होना चाहिए को वा गुरु यो ये तो उपदेष्टा अब पुस्तक की बात सुनाओ ऐ तो सुनो की बात सुनाई पुस्तक में लिखा है श्री शंकराचार्य प्रश्नोत्तरी में लिखते हैं को वा गुरु गुरु कौन है जो तो हित का उपदेश दे कल्याण का उपदेश दे शिष्यस्त को शिष्य कौन है जो तो गुरु का भक्त हो वो शिष्य तो उनसे कल्याण होता है गुरु का शिष्य का दोनों का भला होता है तो ऐसा होना चाहिए अब हम गुरु कैसा करें तो मेरी सम्मति है कि गुरु बनाओ मत आपसे कोई हो जाए हम क्या करें किसी से हमें लाभ हो जाए तो हमने तो गुरु बनाया नहीं जब लाभ हो गए तो हमारे तो गुरु हो गए ना गुरु जी माने के हम गुरु हैं ना चेला जी माने के हम चेला हैं आप गुरु हो क्यों कंठी दी नहीं प्रसाद दिया नहीं भेंट पूजा ली नहीं मंत्र दिया नहीं तो विधि है चेला जाकर भेंट करे कपड़ा रुपया पैसा भेंट करे तो गुरु महाराज कंठी बांध दे और प्रसाद दे दे चेला हो गया तो ये तो बनावटी गुरु की बात है अपने तो दो संतों उपदेश दियो चेला जैसा चाहो बराद चाड़ियो चेला गुरु वैसे ही छाटियो ज्ञान जैसो वे भेंट करी ऐसे ज्ञान छाटियो ऐसे भेंट में तो गुरु है भाई तू क्षत्राणी मैं पांडियो तू बेशर मैं भांड तारे जी मारे मारे जी में पत्थर पड़ी रांड तू देखे एक बेशा ने सुन लिया कि सोमवती अमावस्या के दिन अगर ब्राह्मण को भोजन करा करके और दक्षिणा दे तृप्त करे तो विमान आवे ऊपर से तो वह पहुंची ब्राह्मणों के साधुओं के पास कृष्ण वेश्या अगर जाए तो नहीं खाएंगे तुम्हारा भोजन नहीं करेंगे तो सब ब्राह्मण साधु नट गया एक भांड था तिल लगाया हुआ ब्राह्मण बना हुआ जा रहा था महाराज आप कौन है मैं पांड्या हूँ पांडे ब्राह्मण पांडे ब्राह्मण ठीक है महाराज तो अमावस्या दिन आप अपने रसोई कर लोगे हाँ कर लेंगे ठीक है भाई न्याल गया गुरु मिल गया रसोई दिन गए बादशाह सुबह जो जा करके बस दूध और चावल और घी आटा सब दे दिया अगर साग पूरी दे दिया बनाओ खीर माल पा बनाओ पाओ सब रसोई बनाएंगे इसी तरह से और दान दक्षिणा दे दी कपड़ा दे दिया रुपया दे दिया महाराज दक्षिणा दे दी सोमवती अमावस्या दिन का फल है ये सोमवती अमावस्या का दिन तो उसने देखा पढ़ा दिया ब्राह्मण ने जीमा दिया भोजन अब तो कहते सोमवती अमावस्या दिन ऐसे ब्राह्मण ने जीमा हुआ तो विमान आवा ऊपर से बार दिन ऊपर देखा हुआ तुम क्या देखा है कि मैं कथा सुनी है कि ब्राह्मण को दान दक्षिणा से राजी करे भोजन करा दे तो विमान आवे थे तो उनके सामने कहा तू कौन है मैं क्षत्राणी हूँ अपना नाम नहीं बताया, वेशा गणेश लेते नहीं, गण दे दिया, तो गुण होंगे पांडे होंगे, ठीक है। अब ऊपर से विमान आया, देखू विमान आ जाए, तू क्षत्राणी तो मैं पांडे हूं, तू अगर खतरानी सच्ची है तो मैं पांडे ब्राह्मण सच्चा हूँ, और तू बेशा तो मैं भांड हूँ, दोनों मणियों मणियों पुलिस में लखन मिल गया दोनों ने। तो तू तो कह विमान आ, मैं समझू पांडियो बन सी मैं हूँ, जो पत्थर नहीं पड़ जा करे जैसे निकलू घर से, मैं तो बड़ी दब जाऊंगा।